الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله رب العزت پل بندیان پل زان ترانیز دیکھئی دڑی رحم او شفاقت کو جوان دے عین مہربانی او خصوصی رحمت تے زما بندیان زما نبیرتا نشی زما نلری نشی زکا که زما نلگون دی جدا کی گی شیطان تیار الار دی اغی حلاکی و تباکی ہے اللہ رب العزت زور لگی پدی باندی چیز اخپل بندیان بچ کم دی دشمن نا چل اوی زمان دشمن دے استاسو دشمن دے او بیاوی چدتا دشمنے پا نظر سرگو رے او دیتا اس سرداسو دشمنی کئی چتاسو نپوئی گئے او دا استاو دلکی نرازی چدا مونگ سر دشمنی کئی تاسو پی خگومان کوئے تاسو خپل خیر خواہ گنے خپل رہنمائے گنے چدا خمون تڑی رخی خبری کئی کہ انسیوی او کہ جنیوی دیکھو زمون اڑی رہ خیر خواہی کئی او دیکھو مون سر اڑی رام دردی کول غواری چرے تاسو پدبان دی گمان دو دشمنے نشے کولے او نتا سودا پی جاندی شے چدا شیطان زمونگا دشمن دے زکا دی پی جانگلی اللہ رب العزت قرآن کی بیان کری دا چدا دا عداوتا و دا دشمنی تا سرپ دی طریقہ دا او طریقہ قرآن کریم کی دا خاص اللہ د خپل خصوصی رحمت په جوان دی دنیا ته پیغمبران راولېګل هم د دې مقصد لپاره چې زما بندیان ته صحیح لار وښي صراط مستقیم ورته وښي دی خو نه پوهیږي په حق او باطل باندې پا صحیح و پا غلط باندی پا رشتیا و پا دروغ دا به د خاص پیغمبران د دې خبرې بیانونه کوي او ذکرونه کوي. یو طرف ته انبیاء علیهم السلام دې د پاره راولېګل چې زما بندیان ته زما پیغام رسوي چې دې ژوند خوشي زندگی خوشي چې دنیا کې هم درسوای نه بچي او آخرت کې هم بچي. او بل طرف ته دې انسانانو ته وي چې زما دې پیغمبرانو خبره ومني ځکه دې ځان نه خبره نه کوي. دې چار څومره تاسو ته بیان کوي تاسو ته دعوت در کوي تاسو ته خیر خوایي کوي دا ټول زما خبره ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا هر پیغمبر دا شان یو چری په دین کې د ځان نه خبره نه کړی د خپل خیال نه او د خپل فکر نه سن دی ویلي بلکې هم هغه خبره هغه پیغام یې خپل بندیان ته رسول دی چې الله او تاسو نازل کړیو. او دومره زور په لګولیو چې ګوره زما مقصد ستاسو د لیګلو نه دا ځان خبر کړي کدا مقصد هم ادا نکو تاسو زما ډیوټي پوره نکړه زما پیغام هم نه رسو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر پاک ورسوا خو هغه چې تا ته نازل کړی شوی دی د ربستانه خاصه یکړه خبره تما سود پار لیګلې زبتا تا وحی کوم کتابونه بنازلوم احکام برا لیکم او ته زما بنتیان ترسه وی لم تفعل فما بلغت رسالته. او کتا پدی دین کې او پدی پیغام کې یو هر پریخود یو حکم دی پریخود یو آیات دی پریخود فما بلغت رسالتا تد اللہ پیغام ان رسو تد خپل رسالت حق ادا نکو. دمرا سخت پابندی پی خوا نزکا زمون یقین دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی چی اغا هر خبر امون ترا رسول یو حرف یہ پکنے دی پریخی زکا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وی من زعما ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتما شیئا مما انزل علیہ فقد اعظم علی اللہ الفریتا. دچا چی دا گمانی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپرٹ کری داغی وحینا داغی احکامنا داغی قرآننا چی اللہ پی نازل کرے دیں پیغمبر باندې دا ګومان دی. نو دی بندا پالا باندې ډیر لوی دروغ جوړ کړل فقط اعظم علی الله الفریتا جوړ یې کړ پالا باندې ډیر لوی دروغ الله دروغ جن کو ولې الله رب العزت وی چې بلغ ما انزل الیک ورسوا سجتا تنازل شوی دی کو دین رسو نتا د خپل رسالت حق ادا نکوم. او دا بدبخت وی چې نسی پټکړی دي تینا. دا د بدعتیانو مذهب دی، که هر قسم دی، که زاړه دی او که نوی دی، نری په پیغمبر دا ګمان کوي. ان چا چې په دې دین کې د ځان نه څه خبرې رایستې دي، د ځان نه څه عملونه جوړ کړي دي، او هغې ته ثواب وایي، او هغه د پیغمبر نه ندي نقل شوي. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چې د پ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ګمان وکړ چې په رسالت کې خیانت کړی دی، دا څومره خلکو ګمان دی نن. من ابتدع فی الاسلام بعثاتن یرا حسنتن، چاچی پا دی اسلام کی چی پورا دین دے پیونوے کاری پا کی جوڑ کن چود پا خیال کی کمی ہو دپا کی بلی طریقہ راویستا، اوغیت دا ثواب کاروی یرا حسنتن چود اڑیر دا ثواب کار دے. فقط زعما ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا، دا یقین دے چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم په خپل پیغام کې ډېری خبرې پریخی وی چې مونږ اوس پورا کړیم. الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې نورم کو صدا سے خبایا په زوایا ای جواب کې راو باسو. سی خورستلی اغا دعاگانی کئی چی پیغمبر ندی کلی، پا اغا طریقے کئی چی اغا ندی کلی، پیغمبر امیشہ دا پار دعا کلی دا لیکن پپٹے کلی دا. یو خدا سی چی ہنگامی دعائی صحادی سوش ناغی کئی کلی دا لیکن بغیر دا غینا چی دا کم سنت تے دا کم طریقہ دا ناغی کی جہر نو. او ننگو را خلق پا دیر وز باندی دو جمعہ مبارکی پا روز باندی دو مانز دوم را خیال نساتی منزی کارنگاو کو کسیداو کو الٹاو ہر سی چوکڑا او بیار پسی ادری گی نا دعا کی چا پیغمبر نو اکڑی ترکم دے پورے اور دیشی. قرآن دا دی خلاف کوئی چھ مکوئے، ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اے خلقو خپل رب نسوال کوئے. دا خدا عبادت مغز دے لیکن طریقے اپی جنے طریقے ازدکے، اغداد چھ تضرعا و خفیہ پاجز سراو پرورو. نو قرآن چی دا دومره شرطو نیخی دی سمت لگو کلا اللہ رب العزت دیو پیغمبر صفت کئی تعریف یہ کئی، نو پا دیئے کئی چوگورا زمانہ سوال کئی، نو سمرا پاجز سرا کئی او سمرا پرورو کئی. اذنا دا ربه ندان خفیام، وګورئ زما پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام आवाज کوي خپل رب ته نو ډیر پرورو کیسو کناو، نو زکه تعریف کوي چې عملی په طریقه کړه کنه عملی د الله د رضا کړه دعا یې کړه د خلکن پرورو باندې. ہمیشہ قرآن دا خبر چپا جز ایسر ہے کوان رو روی کوان. انم چکم دا دنیا دا پارا، دا خلق دا پارا، دا رضا دا پارا، مخلوق رضا دا پارا سکی، نو نه پکې عاجزی شته. ولې کدا وخت کې چې دې دا دعا کوي کنه دا داعی مبتدع او تاسو د شکل کوته تاسو د فوټو وستو نو هیڅ په دا ګمان را نشي چې دې عاجزی کوي بلکې چې وویني دیو چې دا هو دنیا یو ډیر جابر او متکبر او ډیکټیټر دی چې د خدای په کور کې د پیغمبر په محراب او منبر باندې دومره لوی متکبرانه انداز کې دا تزرعن دی دا تزرعن خلاف دی او خفیتن ختم د خپل کار دی بس دغه په قران سکار دی او په سنت سکار دی نه خلق رضا کوي دوار کار نه کوي دا بدعات دي. پیغمبر دا سنوکړي صحابه کرام نوکړي د دین چې څومره مشران دي او داغي خبره په دین کې قبول او منظور ده نو داغي نه چری دا کار نه ندي ثابت نچرے پجار باندے دعا گانے نچرے پجار باندے ذکر او نچرے دمانزن اپس بیا دخلے پکور کے دمر بید بھی کول کسما کسم حلقی جوڑول او بیا پاگے کے دا قرآن ختم نہ کول او بیا پاگے کے دا کجور وڈکی او بوجے اس پر دل داکم دا چا کړی دي چې نن په دنیا نن د خلکو ډېر لوی اجر او ثواب ګرځېدل دي دې کې دومره لوی ثواب دي دا څه چا ویلو لیکن تپوس څوک نشته کنه کوڅو کار سکی نو اچا خپل پورا ازادي او فراغي حاصل نه څومره بدعات او رسومات دا پیغمبر سره راغلی و اغه خدا ندی کړی داغه په دین کې داغه په سنت کې داغه په خیست عمل کې خدا سيزونه نشتم لکه نن چې خلق لګیاله او هر عمل د مسلمانانو تر اوسه رواج کبه غمنو کې په کحادو کې وي کدا س نور د مؤمنانو تقریبات کې او پروګرامونه دي نو پاگی کی جس کی گنو ٹول بدعات او رسومات تی او نبی علیہ السلام ویلو چی مکوئے اے امت مکوئے بیا برس تو بد راشے دیر یا اوک پیمانے خسبہ کی گنا ترغیب ورکلو چین احسن الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ډیر خیسته خبرې د الله د کتاب دی او ډیر خیسته تحفه رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وشر الامور محدثاتها هنا کار کارونه په دنیا کې هغه دي چې په دین کې نشته دی او تو توای چې دا دین دی پیغمبر نن دي ثابت او توي چې دا ثواب دي صحابه کرام نن دي ثابت او توي چې دي کې دومره ثواب دي دي ته محدثات وي وشر الامور محدثاتها دي یاسین ختم کوما سوره تغابن ختم کوما لکی ختم کوما د پټی بیبی ختم کوما سيو ختم خو نه دي کنه دا ولی که بدبخت زن ندین جوڑه دیتا خو پیغمبر ناکار کارو نوی او تو تا دا ثواب وی زکا خو با قیامت کی استادا حالوی کنا چی تبا روانی چیزا زم چمالا پیغمبر پاک پخپلو لاسو مبارکو باندی دا حوضی کوثر ابرا کیم روان بے کنا زو امتی ما لیکن ملائک بدتا مخی تا بنوا چی چی نشت لے تا تلایق نه بدعتی دشمنه د پیغمبر کم په لذی ته د حوض کوثر لایق نبی علیہ السلام نپوی گیا و تپتا نشتا دے ناغا بوئی چی حلمو اصحابیم را پریدیم زمامر گریدی چو بولا ورکم ملیک بوتوی چی یا محمدو انکا لا تدری ما احدثو بعدکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تس خبریم اس با خبر شی چې دې ستان رستو سسکارو نکړې دي په دین کې ستا دین خو چانه دې پیجندلې ستا سنت خو چا په دوربین کې هم نه دی لیدلې ستا د سنت په ځای باندې د یو په ځای باندې دي شل سنت جوړ کړې دي اوا خلق نبی علیہ السلام ورته خیریو کیم چې ښا دې لپاره راځي چې زه بوله وګور کوم دی دې لپاره دې چې بوله شفاعت کوم سحقا لهم تباد شي او برباد شي او هلاك شي لمن غير بعدي هغه څوک یادوم چې زمانه رستي زمادین بدل کړي ما خو په خپل دین کې او په خپل قران او سنت کې عرس نو قتل چې دا څه شي میلاد نبی دا نو قتل چې دا څه شي زما صحابه ندی خبر ده دینا ادیه سمر پشور او زور مناوی او دین عقیده دا چی دیتا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضری گیم تم را درو دا سمر ظلم عزویم ده دا مخلوق سره دا یاد اگر نور خوبا کی گی دا غی خوبا سمیهی چی دم را ملی تللی را د پیغمبر مقابله تا او د الله مقابله تا چې یو شانتي دین دنیا ته نازل کړي او دی بل شانتي کوي هغه خوېلو چې ذکر په دما کوي دعا په دما غواړي پرورو پاج زه سره هغه خوېلو چې سنت پیغمبر دادي چې مړ باندې ساره وې شپوا په پکور کې نتی راوې دا ظلم دی د خپل مړی سره اغي خویلو چې کله د ساوخی جی نو باز د طبيعت تلقین نشته دا وجه صاحب کینو ته بوته وي چې اشهد ان لا اله الا الله او تلاوت بوته کې سوره یاسین بوته وي چې پیغمبر ویلو لقنو موتاکم تلقین کوي کله چې ساوخو ته نو بیا رستو دا غین نه ختم شته نو تلاوت شته نو کلمې شهادت شته دا ولی تاسو الله وی کول ولی هم د پیغمبر د حد نه دا غدا غي مزینه پاړو لا تجاوز هم کو دا تجاوز ته کنه او من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه چا چې د الله د حدود نه پواړو له ځان باندې ظلم وکړ دا ولی تاسو کول بیا چې تاسو قبر تر رسیدو نو چې تاسو څومره کارو نکړیو راولې دا قسم ساده ورول راولې دا قسم شال ورول راولې دا قسم شی ورول راولې لګیا دي بیا به قبر تر رسیدي سسو به سره شي وي خان بیا چلته او رسی او عمر وسیاسوی مشی نوې قبر و پخو د پیغمبر خلاف بکو خامخ ازمونګه دوست نه وای کنه سره دښمنی کړی دا ګور ټول قبرونه پاخه دي بنگلی دی او دې بکچای ولي بس ملې تړلې دا چې سنت خلاف بکای ښا بیا برازی ندری ما خامونا بکی کنی کئی نو یری گن خلق تی نخوا بکی گی علمان راغلی دی او اگی دی تناس دی کنا نیر پا خوشحالی راغلی دی کلی نا نوی پیغمبر پاک خویلیو چدا سمکا وین چې کوم کور کې مړ شوی نو هغه دې تیارې نکي تاسو ولې تیارې وکئ یو غم پر راولې بل غم په مو جوړوي بیا چې یومې شروع شي ولې بل راز خو ثواب نشته کنه دا ولې کوي دا ځکه کوي چې پیغمبر پاک ویلو چې مکه وای مونږ به کوو او سویلو چې لا تختصو ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصصوا يوم الجمعه من بين الايام د جمعه شپه مخاص کوي په منځ باندې او په عبادت باندې د نور شپو نه چې دی کې ډیر ثواب دی اچھا ویني لکه ته د ځان دین جوړای کنه چې پیغمبر سویلی پاوی غوستا یقین نشته چې هغه مخاص کوا مخاص کوا ټول شپې یو شانتی دي ټول ورځې یو شانتی دي او ته به کې ورځ خاص کړه د خیرات لپاره او شپه خاص کړه د عبادت لپاره چې به دې کې ډیر ثواب دی پورا چا چې عبادت راوسته نجومې شپې له راوسته دا چې څومره دین د پیغمبر دشمنان دي او نوم ساخلی چې ډیر زیات ثواب دی پکې دا ډیر د خیر کار دی پیغمبر خو یې چې دا د شر کار دی را شر الامور محدثات او دا خو ناکار کارونه دي چې تاسو یې کوئ او تاسو یې دا د خیر کار دی خدا مطلب دی کنه ها چې هغه نه دې کړې هم موږ به کوو او بیا اوزگار نو وقت باوتا نو یا بیا ایرو امون بے کو خام خاکن بیاور پسی سلو اختین بیاور پسی کلونا نو بیاور پسی پا اختر کی دوا گانی دو گو رو اختر پر روز با پوجرو گرزی لیکن دا سکوئے وی دا پلانی دا پلار دوا کو کن دا اختر دوا کو خا. یا رستا بس دوائی تو بخده تو خوال زانتاو گو رسلی تاکه دوازشتی ستا رزق سنگا دی ستا لباس سنگا دی ستا زندگی سنگا دام ستا کاروبار سنگا دی ستا غم و خادی سنگا دیم تسل دوائی یا سلی اپریدا اسی دان گنانگاره ملیکی دلر پدی مخربان دی راولی هر عبادت ستاده سه ولی سنت خوبه کې نشته کنه هر عبادت کې سنت نشته دا کارونه ولی خلق کول سره دې نه چایلم ورته و چې دا رواجونه دي دا رسمونه دي او بیا به یې وی چیرې مونږ د انشو پرې خو دې دا به مکو هغه به مکو کنه وی مونږ دا انشو پرې خو تو سو خبری وی استا پا چانا باد نلگی تا چه مونگ تا ملوانا ناستن دی سر بس چل کن تا ملوانا تا غم لراغلی غم رازی دا سر کئی کن راغلی چه خپل خیط ڈکی کی چلتا وی دا شرشم ساک خوڑون دل تا که و چرگانو خوری نسروز وی خیط غوڑی شی بار تا با خوزی رازی کنه پیتا جو وڑشن میده خی کنه دا دید پار راغلی داستا ملوانه دی چی تا بانده اغا کارو نکی چی اغا پا دین کی نشتا تا بانده اغا کارو نکی چی اغی تا پیغمبر ناکار کارو نوی نولی ستاسو تما نشتا دا اللہ نا تاسو رغم نشتا دا مرگ و دا قیامت قیامت کی خنور تنگوالی نشتا په قبر کې نور تنګوالی نشته دا تنګواله ده چې ملائک دنه پاول کې تپوس کوي چې څنګه وخت دې تیر کړه فیما کنتم څنګه ژوند دې تیر کړه استاد ژوندو تا و چې سنا روا درتل نو عادی کړی دي کنه بے حیايي تا کړی دا په خادو کې استاد خادي دا سی و استاد پیغمبر نو په دنیا کې اگر کوئی دن سنگا کلیو آگا وادا سنگا کلیو آگا ولیمہ سنگا کلیو آگا دا سی کړو لکه دا تا چې بے حیاي جوړ کړی دا او تا چې جنگ جوړ کړی دا استاد پیغمبر سنت ندی کامی دی او کومولا دی د پیغمبر په سنت باندې خاورې اړولې دي دا آسان کار دی چې واق پر سرا پاسي او هغه وی چې نا دا کار بدلو دا ریواج او دا رسم لري کو په دې باندې د پیغمبر سنت تازه کو سنت یې په خاورو کې بټکړی دي او دا غیر پاسه خپل رسم او ریواج د پاسه کړی دی نو دا سکو دی که دیر لوی سوام دی زکر پیغمبر پاکوی من احیا سنتی بعد ما امیتت فلو اجر مئت شهید چاچ زمایو سنت تازک پس داغینا چی خلق مر کرده و نو داغی سلی دی پارا دی سلو شهیدان سواب دی دا گران کار چیو سنت دی جوان دی که چلکا مور پسې ما خامونه نه کوي خو اعلانوکا چې جنازه کې اعلانوکا چې غم خور دی دا زما مور و زنانه و اعلانوکا کنه کټونه ماټونه لری کا بالښتونه لری کا دارس نه لکار کتل لري ته مسلمان نه نو تراش ګور بیا ها کتاب اوس خلق څومره کتابونه لیکي اسمره خبرې کوي تا پسې دا ملائک لیکي کنه چې مور سره برخانوا زی سره برخانوا او دا مور نو کنه وي ښا په شرمونو وي پس د مرګ نو شرمولا اگر کاغه پکې د الله د رضا لپاره په سنت طریقه باندې خیرات کړي دي پیسې ورکړي دي نو جماعت له ورکړي دي مدرسې له ورکړي دي پېتیمانانو باندې ویشلې دي ګرځېدلې او پسې ترماچره سلطان آباد پورې پټ پټو چیرې سو غریب دي داول ورک چې الله ته خبر شي خو لیکن چې تا دې نه کړنګول نو یې سړیا سره کې آره یې سن دي ورکړي او کنه چې دې خې ټیمالي نشي کنه هغه ته خیرات نشي ویلې خیرات ته خیریات وته سو کوئی لوکوټي نور ولا زور ورکی کنه خدا کارونه ولي کیږي د پیغمبر کار خلاف کیږي د الله د کتاب خلاف کیږي د الله رب العزت حکم ورزول شي د پیغمبر سنت ورزول شي دا ولي دا زکه چې مخلوق رضا شي څومره چې ګور نن په دنیا کې که سیاسي جماعتونه دي که دینی جماعتونه دي نو ټول مخلوق رضا کوي چې سار پاس تر ماخه پوري چې مخلوق رضای چې موږ لوټ راکی یا وراله وی سو کوټ نه راکی هغه بل چې پټکې والے دناوي بیا وسوک زکات نه راکی بیا وسو سر سایه نه راکی بیا وسو په ما باندې دم درود نه کوي تار تعویز بنه کوي زه وسخرم دا مخلوق الګه الله رازق دے سب اللہ باندی عقیدہ نشتا دے چین اللہ هو الرزاق و ذو القوة المتین قرآن دے ندے ویلے کن اسی پا دروغہ دے ویلے کن کستا پا قرآن باندی اعتماد وے نصور سور اللہ ہوئی سور سور چی رزق زدر کم اوگی با نپات کی گی خوزما خبرو کا ما رضا کا مخلوق مرضا کا او اوایا چله تا کثر زوا والانام غذابو دا علماء خبرې دي دا حق پرستو خبرې دي لتا کثر زوا والانام غذابو یا لا کاش چې رضا وینو خلق دی غصې اس کار مې نشتم او چې رضا شي الله استا پر رضا پسې ګرځو حق پرست دی ته وایخه اباتل پرست دی ته وایي چشمار وز پا مخلوق چی پلانے خبر نشی پلانے خبر نشی یا بس چل کوما اوبا می شڑی اوبا می باسی ہم خادی برا سر اپری دی دا اصلک کار ندیکھنا تو بہت ہے دا دیر گران کار دیکھا دا دو خبری دنیا کی سوک مخلوق رضا کئی نلاوی ځا دی به اخلاصي بیا کنه زما په تمامه یا تا خو زما رضا نه کړی تا خو مخلوق رضا کړی دی نو زاغي پسې من علق شیئا وکل الیه او څوک چې الله رضا کړي نو الله وی پیغام شه په دنیا کې به هم خساتم او په آخرت کې به هم خساتم دا د الله امتحان دی دنیا کې چې لیبلوکم ایوکم احسن عملا ازمیخ کوم الله وی تاسو ګورم چې د چا عمل خیسته شو عمل په سنت باندې خیسته کیږي د چا عمل په سنت احسن عملا او اسوأ عملا چې د چا عمل ناکار شو ولې عمل په بدعت او پرسم باندې خرابيږي او ناکار هر څه برباد تباہ او برباد نه مخلوق دی نو یدا خدای بنده مکه وګوره مونږ ستاسو خیر خوایي کو تاسو سره مونږ سبا نیتی خو نشته نه دی پیژنو چې څوک په نیتی خو علامه او چا سره کی چې پیژنې کنه او یو بل سره دا ډې سر لګې دلی کنه هغه سره نمونږ مونږ خیر خوایي کو چې بیا وخت په معنا یې وګوره مکه وي قیامت کې بیا ډیر رسوای یې وګوره او خیر دې ته تجربه دې پاره خو پدې جب باندې د توحید او سنت نوم واخله یره مونږ بدل ټول مبارکې له درشوخه خپې ابلې سرتور به درشو چې استاد نن د توحید او سنت نوم غسته دي ته خو او شاکیږي کله اما کما جنگه کله یو کی سره اخله کله بل کی سره اخله اپ دانه باندې ټونګ نه کې دا ولي کول کې دا مکه دا خبر او بیا غو دی پسې بارمان کې وس بارمان کې چې سترګې پټی شي د مرګ هیڅ پته نه لګي ښه ډېر خلک چې سترګې پټی شي نارمان یې کاو چې را جمعات خوم داو مسله خوم داو همونګه پوهنو شو مونږ په ګډو بيزو پسې روانو دا حال ده څومره آسان فرق دی څوک چې مخلوق رضا کوي تباہ او برباد دی څوک چې الله رضا کوي نو دنیا و آخرت خیستا دی و آخر دعوان الحمد